Győzike, Nagy István és Teki együtt nyaralnak? Kitört a világbéke, olybá tűni, hogy egyelőre a helyzet javul. Lázár leszedette a holavonatot, hogy föltehesse magánál. Szibériai tigrisek születtek magyar állatkertben, nagyon cukik, mutatjuk a képet. Boldog napszakot! Hello! Itt vagyunk ismét, és itt van velünk Szirmai Gergely. Jéj, köszönöm szépen, egy öröm, hogy itt lehetek, szevasztok. Hát nekünk egy öröm. Szirmai Gergelyt, hogyha valaki nem ismeri, akkor valószínűleg egy kő alatt élt, ugyebár a Hollywood hírügynökségnek, a Bölcsészklubnak, az AFK Légiónak, a házigazdája, mindennek. Egy YouTube celebritás, ős dinoszaurusz a YouTube-nak. Azt mondanám, egy ilyen archaikus lelet, aki képtelen a földben maradni. Igen. Nézzetek! Te vagy a komodói varánusz a YouTube-nak. Az, aj, Istenem. Vagy nem tudom, ez sértő? Nem. Az utolsó sárkány? Igen. Az utolsó sárkány nem sértő jelző. Én nekem ez egy nagy vágyam, és egy AFK légiós küldetésem is lesz, amint összeszerzek rá elég pénzt, hogy elmegyek megnézni a komodói varánusz, mielőtt kinyírjuk az összeset. Az az utolsó sárkány. Tehát az az utolsó ilyen dinoszaurusz, ami nem krokodilból van, tehát ami úgy megtartotta a kinézetét. Egy csodálatos állat. Borzasztó lusta, mérgező a pofája, ezért a lélekállatom és személyes kapcsolódásom tárgya. Néztem róla a videót, hogy milyen egy komodói varánusz élete, és borzalmas. Na, nagyon, de nem, hát most meg pláne. Nagyon territoriálisak, és nagyon kis helyen élnek. Igen, és tele vannak turistákkal, akik mutatnak rájuk, és mind meg akarja lovagolni, én is. Szeretnék Khaleesi lenni egyszer még az életemben, és csatába indulni egy varánusz által. Nagyon-nagyon veszélyes. Nem? Nagyon, szuper veszélyes. Mondom, annyira mérgező, hogy ő egy relatíve lassú állat. Tehát hogy tud valamennyit sprintelni, de nem egy nagy vadász, hanem egyszer valahogy megharap valamit, és aztán egy megy utána, és megverje, amíg meghal, és akkor egész belenyeli. Tehát abszolút ne úgy képzeljétek el, mint a velociraptorokat a Jurassic Parkban, hogy ilyen a cseles. Ki tudja, hol jövök, hanem én oda harap, és akkor az a valami, az garantálta megdögli. Én úgy képzem, hogy így rádugrik a fáról. Nem egy akrobata. Rád esik. Az a koala. Kőkori koala az, ami ezt csinálta. Mi tényleg? Volt egy régi koala, ami ezt csinálta? Képzelem. Tudom, hogy animal facts-ekkel kezdünk, de én ezeket imádom. Képzeld el, hogy van egy ilyen urban legend Ausztráliában, hogy a fáról rádesik a koala. Mm. És van egy szörnyetek koala, ami úgy öli meg az embereket, hogy rájöjjük, ugrik a fáról. És találtak leleteket. Jóval ezután ennek az urban legendnek a kitalálása után egy ősi koaláról, ami valószínűleg így vadászott. Tehát fáról, a csontozatából megnézik, hogy ilyen, tudod, ilyen ő alapvetőleg egy mászókarmokkal rendelkezhetett, viszont van olyan HM impact védelem az ő csuklóiban, hogy valószínűleg nagy teherbírást is elviselt, tehát hogy vagy maratonfutó volt, vagy a fáról ugrott le. Ez nem tudom, hogy mennyire kredibilis, tehát kérlek, ne nézzetek paleontológusnak, de ez egy nagyon szórakoztató kis izé, hogy az ember kitalálja ezeket a szörny történeteket, és nagyon sokszor rájövünk, hogy ja, ez végül is biológiailag egy logikus húzás lenne. Hogyha már állatos híreknél tartunk, tigris kölykök születtek az állatkertben. No way! Az nem? Milyen tigris? Szibériai. 8 héttel ezelőtt született tigris kölyköket bemutatták, ez pár hete. Jaj, a szavak a bubuksi pofáját. Hát ez szuper cuki. Sajnálom, hogy nem bengáli, de ez egy csodás eredmény. Ez korrekt. Fóris meg, főleg azért, mert ezek olyan borzasztóan magányban élő állatok, hogy szerintem kifejezetten nehéz lehet őket fogságban párosítani. Tényleg nagyon furcsa munka lehet, nem? Az egész állatkezelés ez egy nagyon furcsa meló lehet. Főleg ilyen nagy macskákkal. Én egyébként most hallgattam idefelé, mert beragadtam a végtelen dugóba az Asztórián, és hallgattam a BBC News podcastet, én azt szoktam hallgatni híreként. És akkor először vannak a kibombázás kit a Közel-Keleten, aztán a mit csinál a Trump, és miért nem kéne csinálnia, és amikor már nagyon eljutsz a podcast végére, akkor vannak ez ilyen fun hírek. Kerekes székbe legyomta a maratont, meg ilyenek, és akkor ott volt egy hasonló ilyen hír. Beszéltek egy állatkezelővel, aki most oroszlánok voltak náluk, és most sikeresen találtak az ő által kezelt oroszlánnak egy párt, és elmondta nagyon szomorúan, hogy hát eddig nekem volt ez a kapcsolatom vele, de most már párt talált magának, úgyhogy én elvesztettem, és ott ülök, és az egy 60 kilós nagymacskáról beszélünk, szerintem ez így rendben van. Viszont az a mentalitás, amivel így tudsz egy vadállathoz visszanyúlni, kapcsolódni, az egy különleges érték, úgyhogy megértem, esküszöm, hallottam a BBC News-on keresztül, ahogy összetört a pici szíve, úgyhogy ja, ez egy egész különleges fajta meló. Még az állatkerthez akartam mondani, hogy Sünk küldött képet, hogy ő látta ott a manulokat. És én nem is tudtam, hogy vannak manulok Budapesten, az állatkertben. Mi az a manul? Nem vágod, mi a manul? Nem. Legmenőbb macska. Jaj, ez az orosz szerencsétlen, aki mindent utál. Ez annyira jó. Ne a melegtől olvadoz, hanem ezektől a manulkölyköktől. Jaj, Istenem, ezeket imádom. Ezek... Ez parádés. Ő az, aki rááll a, ugye, a farkára, amikor igen, hideg van. Igen, mert hogy ezek is valahol ott Szibériában élnek. És a mivel ilyen nagy szőr van az arcán is, ezért folyamatosan úgy néz ki, mint aki gyűlöli az életet. Igen. Szerencsek el, ez is úgy tűnik, hogy lássák, mert mások azt mondta, hogy ők kim voltak, de nem látták, úgyhogy szomorú. Macskákat borzasztó nehéz ilyen szempontból kezelni. Képzeld el, én most voltam Nepálban. Megvan a Walter Mitty mágikus hazugság, a című film? Az a, nem. Az a film, ami mindenkit borzasztóan inspirál, és na mindegy, én nagyon utálom. Mm. De abban van az, hogy keres egy fotós kollégát, szerintem Tibetben vagy Nepában, mindegy, aki hópárducot fotóz. Van egy ilyen misztika a hópárduc körül, hogy az így a, tudod, a legelrejtettebb helyeken él, és soha senki nem látta. És én megérkeztem Nepába, és kirakták a táblát, hogy ezt csináld, hogyha szembe jön a hópárduc. És pillanat, hogy összetört bennem minden. Tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen csodálatos kincs, ami talán valakinek megadatik, de nem, ott rendszeresen járnak, kelnek, csak a macskák annyira érzékenyek erre a hangra, hogy csak akkor működik, hogyha mondjuk egy teljes völgy kusba van. Minden általán is. Nem jött 3 napja jeep, akkor jönnek a hópárducok, de ez, tehát a macskákat úgy általában irányítani és észlelni és megbarátkozni velük, az egy borzasztó nehéz dolog, úgyhogy nem csodálom. Ja, ezért nem szabad egyedül menni. Kivéve, hogyha macskákat akarsz látni, mert akkor... Ja, igen. Akkor muszáj. És hol tudnak írni neked az utazási irodák amúgy, hogy a komodói banánuszhoz? Az afk.legio@gmail.com-on írjatok. Nagyon jó videókat gyárt. Yay! Ilyen videós ember, szokták nézni a videóit, hogyha valaki ugye esetleg... Igen. Akar adni nekem egy nyerget, és rádobja a varánuszra, én ott vagyok. Én ott vagyok, én ingyen megcsinálom. Rózsaszín gatyába ugrasz fel a komodó varánuszra. Teljesen így, jó. Így. Aranybronz testtel. Én már látom magam. Hogyha ez összejön, akkor nem csak te leszel az, aki nyaralni tud indulni, hanem nyilván ugye azért van ez a vendéghét, mert itt a fél cérnagyár elutazott. Tegnap már kim voltak a reptéren. Láttam viszont, hogy kik posztoltak még a reptérről. Kik posztoltak? Gondoltam, hogy ezt nézzük meg mindenképp, hogy kikkel mentek nyaralni Ádám, Duszka, Peti és a Teki. Feltűnt Gáspár Győző is a reptéren, úgyhogy nyilván egy helyre mentek. Egyértelműen. Igen, csak ezt nem merte leírni a Győzike, azt írta csak, hogy a Dérhenivel utazik kettesben, próbálja eltitkolni, hogy valójában az Ádámékkal van. Legnagyobb szomorúságomra megint kimaradtam ebből, de Nagy István miniszter is. Láttam, hogy ő is ment, azt kamázza itt, hogy Luxemburgba ment, de tudjuk, hogy a Duszka Petiékkel nyaralt. Az anturázsába tartozik, segít neki kell intézni a hotelt, megveszi a vacsorát, hogyha nincs idő. Miniszter úr, küldjetek képeket! Spot the minister. Én egyébként fulladnám, hogy ez egy kötelező dolog legyen, hogy rendben, hogyha nép alkalmazottjai elmennek nyaralni, akkor mi mindenről tudni akarunk. Úgyhogy tessék bejelentkezni rendszeresen, és TikTokra gyertek velem Nagy István miniszterrel egy nap van Luxemburgban. Követelem a kontentját, szóval ez mi fizetjük a fizetésüket, szeretnénk vicces videókat kapni cserébe. Ez... Támogatod az influencer miniszterkedés? Ó, minden további nélkül. Vagy azért, mert ezek a politikusok nyilvánvalóan kommunikációban egész jók, és most a fiatalok, főleg Amerikában elég jó, elég jó kontentet gyártanak, tehát ha nem mászol a falra Ocasio-Cortez-től, akkor nagyon élvezetesek tudnak lenni a videói. Vagy másrészt, mert annyira nem értenek a technológiához, hogy az halálosan szórakoztató. És akkor lehet újra mutogatva röhögni, ami szintén szerintem egy feladat a politikusnak, hogy ezt facilitálja a fenntartói között, úgyhogy akkor meg lehet lehet rajtuk nevetni, az is remek szórakozás. Én is nagyon várom az olyan videókat, ahol így kiderül, hogy nem tudják kezelni a okostelefont, meg a számítógépet, meg ugye volt az a macskás filteres videó klasszikus. Jaj, de jó! Amikor az ügyvéd mondja, hogy ő amúgy nem egy macska. Igen. Hiába van rajta egy macska filter. I'm ready to move forward with it. És megpróbálta elfogadtatni a teljes tárgyalásra. Nézzétek meg, fantasztikus videó. Megpróbálta elfogadtatni a tárgyalást, hogy akkor menjünk tovább. I'm ready to move forward with it. És ott áll a bíró, és így nem. Bocsánat, de nem tudunk tovább menni ezzel, egy macska. Oldjuk meg. Végül sikerült amúgy, nem akarom, hogy így feltétlenül előni az összes poént, de megtetszett. Nem is oda, hogy ennyien nyaralni mennek, hiszen kitört a béke. Ezt is nem tudom, hogy hallottátok-e. Természetesen sajnos még nem a béke tört ki, hanem tűzszünetet jelentett be. Hát Donald Trump... Az izraeli védelmi miniszter is például bejelentette, azt jelentette be, hogy Irán már megszegte ezt a tűzszünetet, de igen. Közben, hát ez már ma reggeli hír. Oh, hát ezzel gyanúsítják Iránt, így számolt be róla a BBC. Nézd, legalább elkezdődött most már valami, úgy tűnik, hogy egyszer már meg tudtak egyezni erről, hogy tűzszünetet, és reméljük, igen, hogy ez akkor nem fogja megakadályozni. Viszont láthattuk, hogy elég rossz irányba mennek a dolgok, ahogy így amíg legalább nem kezdtek el beszélni most itt a békéről. Közben, mert Putyin is bejelentette, hogy ő, hát jó, hát ez már micsoda? Putyin támogatja az iráni hatóprogramot. Jézusom, na jó van, várjál ezt. Big like. Ezt engedjük el, mert itt egy 2012-es. Az teljesen elfogadható, és szerintem csinálni fogok egy összeállítást az én streamjeimből, én filmhírekről péntek este streamelek, nulla agysejtem marad, és akkor szoktam beválogatni a trélereket, és a YouTube tele van kamu trélerekkel, és van egy, kéne csinálni egy válogatást arról, hogy mikor jövök rá, hogy ez a tréler kamu, mert nem is jön a Ghost Rider 4 Nicolas Cage-el a főszerepben. Tehát amikor már nincs agysejtem, akkor már én sem nézek át mindent, és így nézem egy ideig, és srácok, azt hiszem, ez kamu. Ja, nem, csak észre, be akartam rakni a hírt, mert azt tudom, hogy tehát Putyin bejelentette, hogy ő támogatja továbbra is az izraeli atomprogramot, de amit feldobott a Google, ez egy 13 éves hír. Na jó, mindegy. Nézd, kitartó, ez egy konzisztens üzenet az ő politikájában. Igen, ez is ijesztő, hogy ilyen régóta hatalmon van viszont. Folyamatosan, ugye, választások nyilván. Tényleg úgy tűnt, hogy afelé haladunk, hogy ahogy az Egyesült Államok bejelentette, hogy akkor ez egy különleges katonai hadművelet. Igen. Valószínű volt, hogy Oroszország ezt amúgy el fogja fogadni, talán legalábbis én ezt olvastam, és a kínaiak is mozogtak, az oroszok is mozogtak Ukrajnában, és akkor most úgy tűnik, hogy akkor legalább végre talán egy kicsit lecsendesednek az események, és nyilván ugye az egésznek pedig a legfontosabb része pedig az, hogy érjenek véget a bombázások, hiszen a mai napig, most láthattuk akkor már itt a komment szekcióban is, akik minket néznek és kim vannak, ők is már úgy tűnik, hogy többen bejelentkeztek, hogy jól vannak, hála az égnek, haza fognak tudni jutni, de nagyon sokan azért nagyon nagy veszélybe voltak itt, és többen meg is haltak talán. Azt hiszem 80 halott van, legutóbb, amikor olvastam erről, ami valószínűleg tegnap este volt, akkor 80 halott van az iráni oldalon, 10 halott van az izraeli oldalon, de ez valószínűleg már folyamatosan fejlődik, mert ugye az izraeliek nagyon lelkesen mondták, hogy ó, mi tönkretettük minden atomkapacitásukat, de még nem voltak ott a helyszínen, de még nem küldték be a földi egységeket, úgyhogy nem tudják pontosan, hogy mennyire bombázták szét a célpontokat, de most jelen pillanatban tippelnek, tehát nyilvánvalóan az áldozatok száma is azért nőni fog. Én 4 halottra és 22 sebesültről olvastam, de hát ez nyilván melyik hírportál mit hozzá, meg hogyan jön le, de... Megengedsz egy kérdés, mert nagyon érdekel a véleményed ezzel kapcsolatban. Én próbáltam rájönni, hogy pontosan ennek az új bombázásnak és bulinak a megragadható oka izraeli oldalról, mert ugye most az izraeliek kezdték, most ők kezdték a támadást, és vagy 4 különböző teóriát hallottam, és kíváncsi vagyok, hogy te melyiket tartod reálisnak, mert van az, hogy ez egy megelőző támadás volt, hogy nehogy atombombájuk legyen, ezt majdnem senki nem hiszi el. Mm. Tehát ez az, amire majdnem mindenhol azt olvasom, hogy derültékből megelőző támadás, sure, persze, most jött el az ideje. Aztán vannak azok, akik azt mondják, hogy ez olyan szempontból logikus volt, hogy annak ellenére, hogy nincsen atomfegyvergyártási kompetencia közelében, Irán már messze túl nyúl múlt azon a kvótán, ami csak a melegítjük a házainkat az atomenergiával szint. És ezt azért már nem lehet tűrni. Akkor van valaki, aki azt mondja, hogy Netanyahu ezzel fel akarja bomlasztani az iráni vezetést. Ez még egy nagyon-nagyon népszerű elmélet, és van valaki, aki azt mondja, hogy Netanyahu ezzel Izraelnek próbál előnyt kovácsolni, és szimpátiát most, hogy nagyon megbillent az ő népszerűsége a gázai. Ja, azzal, hogy azt eléri, hogy bombázzák Izrael? Nem, most éppen ez az nem, hanem hogy azért lőtte ki, hogy akkor egy kicsit mindenki Izrael mögé álljon megint, hogy hell yeah, így van, meg kell titeket védeni. Szóval, hogy én egyszerűen nem tudok ezek között ráébredni, hogy konkrétan mi volt ennek az egésznek az alapja. Ott van még az a teória is, nem, hogy ez az Egyesült Államokkal egy közös akció volt. De mármint ugye az, amit a Rubio mondta? Az! Jaj, azt láttad, azt a beszélgetést. Igen, a Tucker Carlsonnál. Ezt megnéztük itt együtt az Ádámmal, hogy már azelőtt beszélt arról, hogy Amerika háborúban áll, meg hogy csapásokat mér, mielőtt bármit hivatalosan elismertek volna. Nyilván egy furcsa dolog, de így ilyen szempontból azért ez nem biztos, hogy Izraelnek a magánakciójának tekinthető ez az egész. Értem, tehát ez egy tényleg? Nézd, én ezt azért tartom javarészt valószínűtlennek, mert Trumpnak az a nagyon kevés megragadható fő üzenete, az egyik legmeghatározóbb az az volt, hogy nem indítunk új háborút. Tehát különleges katonai hadműveletet. Istenem, elegem van ebből a fogalomból. Hagyjátok abba! Tudom, hogy ez azért van, mert a háborút a szenátusnak is meg kell szavazni, én ezt pontosan értem. Nincs ilyen, nincs különleges izéje. Vagy háború van, vagy nem. Legyen vér a pucátokban, mert ez egy ilyen megúszásnak érződik számomra. Hát amúgy tényleg úgy tűnik, hogy a világpolitikában is, de amúgy a belpolitikában is, hogyha megnézed, azt lehet keresztül nyomni, meg azt lehet mondani, amit csak elbírsz. És ahogy mondjuk láthatjuk, hogy ugye Lázár János elmondja, hogy a politikusok hazudnak. Ő, mint politikus ezt elmondja. Nem tudjuk, hogy ebbe az esetben igazat mondott-e, ugye? Schrödinger Lázár Jánosa. Igen. Mikor mond igazat? Hogyha azt mondják, hogy Brüsszel Péter Ukrajnát akarja behozni az Európai Unióba, és ezért indul ma a magyar választásokon. Tehát lehet, hogy egy abszurd hülyeség, de hogy mégis elmondani meg el lehet, és akkor sokan ezt fogják elhinni, nem fogja soha elismerni azt, aki ezt mondja, hogy a másik lenne, az ellenkezője lenne az igaz, és ahogy így Trump elmondja, hogy hát kérem, ez egy különleges katonai hadművet, itt nincs szó háborúról. Ugyanúgy, ahogy Putyin elmondja, ezt miért ne lehetne megcsinálni? Vagyis hát látjuk, hogy meg lehet csinálni, és amúgy ez nem jó, hogy nincsenek ilyen szabályok, amiket mondjuk mindenkinek követnie kell, hogy korrektek legyünk egymással, nem tudom, de onnantól kezdve, hogy amúgy is, hogy emberek embereket ölnek, valószínűleg a korrektség az kirepült az ablakon. Ez kétségtelen. Ez háborúban nincsenek szabályok, hogy szokták mondani, pedig vannak, de háborúban és szerelemben. Igen. Lehet, hogy szerelem van. Igen, de alapvetően teljesen jól mondod, ez az egyik legfelháborítóbb új politikai trend, hogy nem a politikus felelőssége, hogy igazat mondjon, hanem az ellenzék feladata, hogy megcáfolja azt a hazugságot, amit a politikus mond. Függetlenül attól, hogy melyik oldalon vagy. Tehát ki tud hányni mindenféle marhaságot, mint például biztosan, akik követik az amerikai politikát, emlékeznek, amikor volt egy elkapott ember, egy szerencsétlen, azt hiszem amerikai állampolgár is volt már, de hogyha nem lényegtelen, egy Amerikában élő úriember, akiről azt mondták, hogy ő az MS-13 terrorista szervezetnek a tagja, és így ráfotoshopolták az öklére. Ja, az igen. És ugye a Trump az mutatta is, meg posztolta is a képet, hogy itt van az egyértelmű fucking Times New Romannal így ráillesztett betűk, és ő ki tudta ezt posztolni, és mondta, hogy elkaptuk a terroristát, elkaptuk a szervezet bűnözőt. Mindenki másnak volt így a feladata, azt mond, bebizonyítani, hogy ez nem igaz. Ez a modern politika legszerencsétlenebb szituációja szerintem, hogy egyenesbe lehet tolni a baromságot, mert felelősség nincsen. Igen, és ez csodálatos volt, hogy ugye az interjúztatós tudta azt mondani a Trumpnak, hogy figyelj, ez egy photoshopolt papír volt, amit láttál, te szerencsétlen, te elhiszed a szar AI-t, de nem az a szar AI-t, hanem a Times New Roman-t hiszed el, mert mi van, hogyha arra gondol a Trump, hogy azok a szimbólumok, de nem, valószínűleg nem erre gondolt a Trump. Nem. Valószínűleg ő arra a képre gondolt. Na mindegy, de szerintem meg nagyon fontos amúgy az újságírásnak ezt a nívóját fenntartani, úgyhogy ehhez nem is lehet máshogy állni, mert nekünk fel kell készülnünk arra az időre, amikor vége lesz ennek, mert ezek hullámok, és hogyha elég ideig megőrizzük, hát a normálisaknak elég ideig lázadunk, ugye, a normalitásunkban, abban, hogy nem szélsőségekben kell gondolkodni, és szélsőségesen ostobának lenni például, és az összes fake news-t benyalni. Azzal alapozhatjuk meg azt, hogy legyen egy közeg, amiből ki tud indulni majd. Ezután, miután ez a sok hülyeségre ment, a fejlődés, és akkor az, így meg fognak lepődni az emberek, mint ahogy én nem is tudom, hogyha képzeljük el, hogy megvannak amúgy az eszközök arra, hogy egy államot normálisan irányítsanak, és akkor például az, hogy vannak ilyen fékek, meg ellensúlyok, meg például ugye nem tudom, mondjuk nem lehet akármire elkölteni milliárdokat, hanem azt engedélyeztetni kell arról, ugye be kell számolni, nyilvánossá kell tenni, nem kiperelni kell mondjuk dokumentumokat. Ez pornográfiába kezd áthajlani. Beszélj még nekem egy kicsit arról, hogy felelősséges vezetőket választunk. Igen, ugye létezik egy ilyen világ, amiben így működik egy ország. Hogyha most mondjuk egy ország nem így működik, attól még vissza lehet térni ebbe a rendszerbe, csak kell valaki, aki még emlékszik ezekre, és a szakemberek még mindig ott vannak az államigazgatásban, akik az elmúlt 20 évet végig dolgozták, és abból csak 15-öt kellett ebbe dolgozniuk, és mondjuk csak 7-et úgy, hogy már mindent el kellett engedniük a szakmaiságból, egyes területeken mondjuk, például, ugye? Fikció. És az, hogy ott van ez a mag, amiből majd ki tud nőni az, hogy amúgy hogy néz ki egy normálisan működő igazgatási rendszer, az nagyon fontos. Szerintem is ugyanígy amúgy az újságírásban, az, hogy vannak oknyomozó újságírók, akiknek vannak standardjeik, meg moráljuk mondjuk, szakmai moráljuk, ez nagyon fontos. És mint most a Partizán, aki kirakott egy anyagot, ami hibás volt, és a meghívott vendég baromságokat mondott, hogy letörölték a francba, is kiposztolták, hogy ebben a beszélgetésben egy rakás baromságot mondtak az autizmussal, jól emlékszem, akkor az autizmussal élőkkel kapcsolatban, úgyhogy ez full fasság. Hát mindig sértő volt, nem? Igen, hát meg ilyen arhaikus gondolatok voltak benne, én csak üzét a lényeget olvastam, de hogy letörölték és kiposztolták, hogy ezt elszúrtuk, mert platformot adtunk a hülyeségnek, és ezért ez már nem elérhető, ez olyan csodás. De el kell, hogy mondjam neked, hogy most tényleg, most megdobbant a szívem, mert tudod, milyen ritkán hallok ilyen gondolatot, mint amit te most megfogalmaztál? Tehát mindenki tapicskol, nem komolyan, mindenki tapicskol a macsárban, és pontosan tisztában van azzal, hogy melyik rendszer, melyik terület az hogyan működik rosszul. Nagyon ritkán hallom azt, hogy valaki készül arra, hogy jó lesz. Nagyon ritkán. És ez most olyan jól esett nekem, hogy mondtad, hogy fel kell készülnünk, majd egyszer újra jó lesz, és újra minden felfelé ível. Ezt a gondolatot döbbenetesen ritkán hallom, mert olyan dúmerség van. Olyan, de milleniálok ne pofázzanak, hogy a Gen Z a doomer. Mi is teljes mértékben minden szempontból negatívan látjuk a jövőt, és ez tök jó, hogy néha ezt is megpendítük, hogy ez most nagyon jól esett a lelkemnek. Nagyon örülök, de én ezt komolyan gondolom, szerintem teljesen egyértelmű, hogy el fog jönni egy idő, amikor már nem lesz ilyen hitvány minden. Nyilván annál elő fog eljönni, minél többen vagyunk, akik ezért hajlandóak vagyunk felszólalni, tenni, kimenni akár az utcára, ugye. Én most már régóta nagyon fontosnak tartom ezt az üzenetet, hogy tájékozódjunk, hogy legyünk felelős állampolgárok, és ezzel igenis el lehet érni azt, hogy kialakuljon az a világ, amit mondjuk így megálmodunk. Szóval nem messiások fogják elhozni, és nem várhatjuk, nyilván el kéne, hogy tudjuk várni a politikusainktól, hogy ezt megtegyék nekünk, mert ezzel vannak megbízva, de nem az a gond, hogy bármikor jöhet valaki, tehát lehet, hogy a magyar Péter a földre szállt angyal, és akkor oda libben a parlamentbe, és így varázsütés, így megjavítja a magyar demokráciát, és akkor kétkörös választás, 8 évig lehet valaki. Lehet. De az is lehet, hogy például, nem tudom, az ő 8 éve után, akkor mondjuk így, jó, de lehet, hogy tételezzük föl, hogy egy földre szállt angyal, rendben jön a magyar demokrácia. Utána a következő 8 évben viszont így előjön egy ember, nem tudom, hívjuk Gyurcsány Ferinek. Villámok és köd. És azt mondja, hogy nézzen, ezt a választási rendszert megváltoztatom. Szerintem ez így sokkal jobb, hogy csak engem lehet megválasztani. És akkor viszont nem lesz ott senki, aki megvédjen minket magunktól, ugye, akit választunk magunk közül. Ezért kell felkészültnek lenni, és tájékozottnak lenni, és tudatosnak lenni, és ezért kell felkészülni arra is, hogy tegyünk. Én ezt gondolom. Teljes mértékben. Ha az én területemről is tudok beidézni, egy szerintem nagyon fontos dolgot, hogy én alapvetőleg, tehát a Trump szavazókat most, hogy minden borzasztóan megy, és az amcsiknál is most nagyon lent van a Trumpnak a kedveltségi rátája. Most mindenki rugja a földre esett Trump szavazókat, hogy há, erre szavaztál. Egyrészt ezt a barbarizmust én nem tudom támogatni, mert az, hogy valakinek rossz, függetlenül attól, hogy a múltban ezt a döntést meghozta. Mit tudom, nem nézett utána, mert hogy van egy lány, aki Trumpra szavazott, majd az apját elvitték az ICE. Ezek, mert hogy ő egy dokumentálatlan bevándorló, azaz igen. Tehát, hogy vannak ilyen izék, én azt nem pártom, hogy most, hogy nekik rossz, most akkor rúgni kell őket, viszont amit nagyon fontosnak tartom, és a Trump szavazók egyáltalán nem csinálnak, nagyon ritka, az az, hogy felelősségre vonják a saját megszavazott embereiket. Tehát én ezt, Magyar Péter, whatever, ezt magyar viszonylatban is abszolút fontosnak tartom, hogy ha te mondjuk nyersz, akkor feladatod nem az, hogy körbe rohanj, ez nem egy foci meccs, hogy körbe rohanj az éve, és így nyertünk, ugye, ahogy Chris Rock mondta, what the fuck did we win? Hanem ott kell állni, és akkor a te győztesedet, a te jelöltedet folyamatosan figyelni kell, hogy be is tartsa azt, amit ígért. Mert én, hogyha én Trump szavazó lennék, én fortyognék a dühtől, hogy beszállt ebbe az izraeli-iráni konfliktusba. Hát nem arról volt szó, hogy nincs különleges napközis háborús háborús intézkedés. Hanem nincs. Azt ígérted, hogy, bocsánat, nem ütöm az asztalt, azt ígérted, hogy nem háborúzunk, a közelébe se kerülj. Kis ujjan se ficegj oda, a háborúnak nincs. De ez is egy nagyon-nagyon fontos része szerintem egy egészséges demokráciának, hogy a saját embereiddel is úgy bánsz, ahogy ők a pozíciók alapján megérdemlik. Teljesen egyetértek a felelősségre vonással kapcsolatban, meg az, hogy igen, nincs szerintem se ilyen, vagy ez egy nagyon, nem tudom, szomorú hozzáállás szerintem, hogyha ez a kérdés, hogy akire én szavazok, akkor, tehát arra szavazzak, aki nyer, nem pedig az, hogy szerintem amúgy ő tudja elhozni azt, amit én szeretnék, mondjuk az, hogy ne ugyanez legyen, mint ami az elmúlt 15 évben valami más, vagy az, hogy elolvasom, hogy na hát ő ezeket szokta csinálni, meg ezeket ígéri, akkor megnézzük, hanem az, hogy most ez fog nyerni, akkor igen, én erre szavazok, mert hogy, de amúgy nagyon sokan valószínűleg így vannak, és valószínűleg emiatt is vezet annyival a Tisza, amennyivel. Ilyen áll szerint, én láttam a választási földrajz számításai szerint még nem kétharmad lenne. Szerintem afelé tartunk, hogy ez így már inkább kétharmad lesz, és az a kérdés, hogy akkor milyen pártok kerülnek be még melléjük. De izgi! Van a Duna pártból lett valami? Hát az létezik, de így ennyi. Ja jó, én szeretném, hogy csak folyókról és patakokról elnevezett pártok kerüljenek be. Mostantól mindenki nevezze át magát, a kiskörös párt koalícióba lép a Tiszával, és megteremtik a egészséges termőföld programot. Szerintem... A szájkár ellen. Nagyon érdekes, hogy ez most, hogyha tényleg megvalósul, akkor milyen lehetőség. Én a Jesse Pinkman jelenséget nagyon érzem jelen pillanatban a magyar politikában, hogy azok is, akik mondjuk baloldali szemléletűek, vagy ne adj Isten még liberálisok is, és alapvetően nem értenek sok mindennel egyet Magyar Péteret, tehát azt mondják, hogy fú, ezek a pozíciói nekem nem tetszek. Ők is sírnak, mint Jesse Pinkman a Breaking Bad végén, hogy he can keep getting away with it. Nézzétek meg azt a jelenetet, az írja le, ott áll és sír, hogy he can keep getting away with it, és akkor alapvetőleg van egy nagyon erős átszavazási hajlandóság, hogy annyira elegük van a rendszerből, hogy most egy picit, most félretesszük a liberális szemléleténket, félretesszük a baloldali reprezentációs vágyunkat, és most oda szavazunk, aki megoldja, hogy ne get away with it. Ja, bár nyilván az lenne a jó, hogyha mindenféle párt lenne a parlamentben. De jó lenne. Mindenkit tudnak képviselni, igen, így világnézet szerint, meg mondjuk prioritási rendszer szerint. De ja, és igen, amúgy meglátjuk, hogy hol leszünk, ugye 2026-ban, majd tavasszal, szerintem addig azért nagyon sok vízre folyik még a Dunán és a Tiszán. És nekem is megvan az összes viccem. Igen, szóval én azt mondom, hogy lehet, hogy az lesz a kérdés tényleg, hogy ki lesz az, aki bekerülhet még a kétharmad mellé, igen, vagy hogy sikerül-e mondjuk egy olyan kétharmadot kialakítani, ahol azért van egy fék, egy kutyapárt fék. De majd meglátjuk ezt, hogy lesz. Addig annyi dolog történik még, most a Jámbor András is bejelentette, hogy nem indul. Én nem tudom, mindegy, ezek meg a tasó nem indul, a lomkorna sétányos tasó. No! Úgyhogy már itt mindenki jelenti be, hogy nem indul, de tudjátok, mit gondolok erről, szerintem ezt korai eldönteni, az, hogy a Momentum felosztotta magát, ez legyen az ő dolguk, az, hogy így nem akarnak képviselni akkor, akik eddig rászavaztak, meg akik segítettek nekik, meg mind, nem tudom, én szerintem ez nagyon furcsa, és főleg azért, hogy a Fegyőr ebből csináljon magának néhány lájkot, hát ha felhívja magára, figyelj, mindegy is. A izéhez akartam még hozzászólni, ne haragudj a háborúhoz, hogy szerintem amellett, hogy egyértelmű, hogy ennek nagyjából csak vesztesei vannak, hiszen basszus, mindkét oldalon emberek halnak meg, sőt, nem is csak mindkét oldalon, ugye Jemen is belépett a háborúba. Hivatalosan is ilyen. Igen, akkor Ura. Amellett, hogy Katar is kapott bombázást, az amerikai támaszpontot. Igen, Dohában. Aztán nem is biztos, hogy eltalálták. Okay, nem is biztos, hogy el akarták találni. Ki tudja. Jelzés értékű. És az, hogy ezt vannak olyan jelek, amik szerint meg Amerika indukálta mondjuk ezt az egészet, és mondjuk akkor így igazából mindenki egy áldozatot a Közel-Keleten. Izrael is, Irán is, az aki felé repült Dohába az a rakéta. Ez nagyon szomorú, és nem tudom, és én ebbe egyet tudok érteni Orbán Viktor miniszterelnök úrról, hogy legyen béke. Mm-hmm. Ez lenne a legjobb, hogyha béke lenne. Igen. És akkor mindenki békében élhetne. Ennek hatására, hogy miniszterelnök úr ugye elmondta, hogy Donald Trump elhozza a békét, aki hozta a háborút, úgy tűnik, lehetséges. Erős kézifékes, Fast and Furious drifttel, én fogom elhozni. Tudod, meg volt, hogy az a szerencsétlen béka, akit ő kinevezett, az ő veje, hogy az majd megterült. Tudod, még az első turnusában volt, hogy az a szerencsétlen, hogy ő lesz a felelős a közel-keleti békért. Csak úgy áll lesz Susanman. Szóval, hogy annyi hülyeséget mondott ez az ember, de az, hogy a Jared elhozza nekünk a közel-keleti békét, az volt a legtolkienebbi fantázia ezen a világon. De én mindig szurkolok neki. Én mindig szurkolok neki. Aki megpróbálja, én Orbán Viktornak is szurkoltam, hogy sikerüljön a béke megteremtése ugye a béke turnéján, de az sajnálom, hogy nem sikerült, viszont azt mondta, hogy a védelmi tanács összeült, és most így a közel-keleti helyzet miatt rendkívüli intézkedések jönnek. Ó, mik a rendkívüli intézkedések? Annyi derül ki, hogy rendkívüli intézkedéseket rendelt el, és megvédik a családokat és a békét. De ezt a rendőrség közleményéből derül ki. Folytatjuk, de ezt meg kell említenem. Annyira szomorú számomra, hogy egy országban, ahol fogy a magyar, és gyarapodik a kutya, és lassan több kutya van, mint magyar. Olyan több kutya van az országban. Nem, még nem, csak a tendenciák azt mutatják, hogy egyre kevesebb magyar van, ezt nem olvastad, és egyre több kutyát tartunk. Úgyhogy idő után mi leszünk a kutya ország, mert hogy a magyar kihal, és kutyák veszik át az irányítást a Kárpát-medence fölött. Sok jó kutya, az amúgy jó. Ja. És ez a helyen abszolút kutyák elfér. Is magyarok. Ó, a szívükben. Csak a pulik irányítanak, a dobermanok lesznek, az erfó vagy a fegyveres erők. Mindenesetre nagyon sajnálom, hogy egy ilyen országban, ahol a fogy a magyar, amit én is abszolút a szívemben viselek, tehát hogy ez az ilyen nemzetem és népem, és én nagyon szeretem a magyarokat. Mémé tették a család szót. Tehát ebben én is felelős vagyok a Fast and Furious-szel, de alapvetően én inkább azt mondanám, tehát, hogy a megvédjük a családokat, az most már egy poén. Tudod, mindenhol kommentbe írják, hogy nagy segítség ez a magyar családok. Szóval annyira sajnálom, hogy most már röhögünk azon, hogy ja, persze vannak ezek a családok, akiket itt meg kell védeni. Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. De ezek szerint meg lesznek védve. Igen, fokozott ellenőrzésekkel az ország egész területén, nagyforgalmú közlekedési csomópontokban, tömegesen látogatott helyeken, Liszt Ferenc nemzetközi reptéren. Hú, a miniszter úr meg a győzike, hogyha jönnek haza az Ádámmal közös nyaralásukról, akkor majd vigyázzanak magukra. Nem tudom, most így a tűzszünet tükrében jött ez létre, vagy nem, de valószínűleg még előtte. De akkor megint jól értesült volt a magyar kormány, mint a putyini háború esetében, amikor ugye, hát majdnem, tehát hazajött Orbán Viktor, hogy nem lesz háború. És igen. Akkor kicsit lekéstük az infót. Igen, úgyhogy ismét jól értesült a kormányzatunk, de örülünk, hogy akkor sikerül megvédeni a családokat, és amúgy ezzel viszont, ezt tényleg én is egyetértek veled, Gergő, ez szerintem is nagyon szomorú, mert azt is észre kell vennünk, nem, hogy vagyunk, oké, 15 millióan, hogyha elfogy ez a 15 millió ember, vagy már most is lehet látni amúgy, hogyha belegondoltok, hogy gyerekkorotokban, ahol ti játszottatok, ott mennyi gyerek volt, hogy kimentünk a focipályára focizni, és az volt a kérdés, hogy hova tudunk beállni. Tehát, Jézus már, ez mennyire deep cut felismerés, igen, igen. És manapság meg minden pálya üres kb. Ilyen 30-osok, 40-esek mennek ki focizni, és nyilván ebben benne van az is, hogy mondjuk nem feltétlenül annyira érdekli a foci esetleg a fiatalokat, vagy nem tudom, ami furcsa lenne, igen. De valószínűleg az is benne, hogy egyszerűen fele annyi gyerek születik. Most már egy évtizede. És ez durva. Alig vagyunk, és hogy mi lesz ebből, hogyha itt most úgy, ugye mi úgy tanultuk még annó, hogy 10 millió Magyarország, és amúgy 15 millió magyar. Nem tudhatjuk, mennyi van most. Ugye 9,5 milliónál vagyunk lassan, lehet, hogy csak 14. És akkor ez egy ilyen 15 éve volt, hogy mi ezt tanultuk, vagy 20 éve. Következő 20 évben majd elfogy még akkor 1,5 millió. Abba gondoljatok bele, hogy ezek mind-mind olyan emberek, akikkel megbeszéltitek azt, amit ti megéltetek így a gyerekkorotoktól fogva, együtt, közösen, és ezt soha nem fogja érteni az, aki én nem tudom, hol Alaszkában nőtt föl, és egy csomó más dologról el lehet vele beszélgetni, meg ez minden rendben van ezzel, csak hogy ezt a közösséget, ez az, amit meg tudunk tartani azzal, hogyha annyian legalább ugye megszületünk, mint ahányan meghalunk. Igen. Ugyanakkor ez a legabszurdabb felvetés, amit tudom, hogy nem vetettél föl, csak bizonyos hangok próbálják a patriotizmus alá vetni a gyerekszülést, ami insane dolog. Tehát én annyi okát látom annak, hogy az ember gyereket szüljön, szeretik egymást, szeretik a nagy családot, nem szeretnek fogamzásgátlani, ez mind remek indok arra, hogy megszületik egy gyerek, de az, hogy a nemzet érdekében, én arra emlékszem, hogy az volt egy bizonyos korban Európában egy trend, de ez nem egy jó trend volt, hogy a nemzet érdekében szüljünk szőke kékszemű gyerekeket. Szóval ez az, ami nekem nagyon fura, mert igazad van a nap végén. Tehát, hogy a kultúránkat, a múltunkat, a stb. Tartjuk fel azzal, hogy... A mémjeinket! Úristen! Ezt az idióta nyelvünket, amit senki nem hajlandó beszélni, és a közmegegyezés alapján a magyar nyelv nem ronda, most olvastam, a magyar nyelv irritáló. És ezt teljes mértékben elhiszem. Ezt teljes mértékben elhiszem. Amikor beszélgettem egy haverom a Spanyolországban még régen, akkor oda jött hozzánk egy nő, aki nyelvész volt, és felismerte, hogy ez magyar, mert hogy zavarta a fülét. Tehát ez egy olyan nyelv, ami mellett nagyon nehéz elmenni, mert annyira furcsán ritmizált és dekódolható, hogy az embernek, mint hogy az erdő közepén üvölt a sakával, olyan érzése van, hogy itt valaki valami rosszban sántikált. Szóval magyar nyelv csodálatos, ronda, miénk, imádom, fönn kell tartani. Csak ez patriotizmusból nem lehet motiválni, és ez egyébként mindenki tudja. Tehát ez nap végén mindenki tudja, hogy egyszerűen azért fogyunk így a nyugati világ úgy általában, tehát lassan már senki nem tartja fönn az európai 450 millió embert, ami már ugye mióta kilépett az Unióból Nagy-Britannia, nem annyi, hanem 380. Az, tehát már nem is tudom, hogy melyik ország áll nagyon jól ilyen gyermekezési rátában, de alapvetően... Franciák talán, akik, de ott is inkább a második generáció, meg az első generáció bevándorló. Ja, hát igen, nekik egy nagyon jó kiépített bevándorló rendszerük van, igen. Hát a gyarmatunk, ami nekünk, hogyha lett volna gyarmatunk... De örülnék, hogyha én annyira szerettem volna, hogyha lesz egy gyarmatunk. A Falkland szigetek, valamilyen random három kő a tengerben, szerettem volna egy magyar gyarmatot, mert a magyar identitás, mindjárt visszatérek, a pontom lényege az volt, hogy alapvetően, hogyha megteremtjük a jólétet, akkor az embereknek sokkal több helye van az életében arra, hogy hiányozzon neki egy kis csecsemő, amit a kezébe foghat. Tehát egyszerűen ennyi a megoldása. Valahogyan ezt mondják a szakemberek, de visszatérve a magyar gyarmatokra. A magyar identitás, azaz görcsös, hisztis kisgyerek, amit én imádok, tehát ez nem egy lekezelő dolog, én nagyon szeretem, hogy mi itt ülünk, és így csak mi beszéljük a nyelvünket, és így 40-szer foglaltak el más országok, és így nem érdek, nem leszek török, nem leszek osztrák, nem, én itt vagyok, és én itt akarok maradni, imádom, tehát ez az a fajta hiszti, amit egyébként Orbán Viktor például a Brüsszel felé is kommunikált, tehát ez nem mindig működik jól, de alapvetően ez számomra nagyon magyar, ez a fajta ilyen stabil és határozott identitás, ehhez nagyon jól jönne három kősziklányi magyar gyarmat. Tehát még az kéne, hogy mindenki, és a magyar birodalom is kiáll emellett a törvényjavaslat mellett, és így van, milyen birodalom. Ott az a három szikla az Atlanti óceán közepén, az a miénk, úgyhogy birodalom vagyunk. Nem vehetitek el. Enyém. Enyém. Két leveli békara, akik rajta van, az a magyar gyarmat. Amúgy egy ilyen gyarmatosítás, ezzel még én is egyet tudnék érteni, hogy az ilyen lakhatlan szigeteket. Ugye volt is a Ferenc József föld, ami Oroszországtól északra van, de nem lett gyarmat, okay. csak azt osztrák magyar felfedezők nevezték el. De osztrák magyar gyarmat az volt, ugye Tientsinben, nem tudom, valami 18 négyzetkilométer. Nem, ebben nem voltunk jók, tehát a benszülött népek kiírtása az, igen, van, nem volt vágyó. Talán nem is akkora baj. Viszont én viszont még annyit hozzátennék, hogy szerintem a nemzeti érzelemből a Kárpát-medence telszülésében is, tehát azt is lehetne jól megfogni, hogyha azt mondanánk, ugye, hogy mindenki aki magyar állampolgárnak születik, mindent megadunk neki. Amit csak tudunk, megadjuk neki. Jó oktatást, jó egészségügyet. Ja. Ott a védőnők, ja. Mennyi észét, itt van egy halompénz, egyenidőd, mindenki ezzel. De jó lenne. Mm. És csak mindent megadunk, hogy a lehető legtöbbet kihoz magadból, és aztán utána pedig te azt érezd, hogy hát igen, ezt annak köszönhetem, hogy itt ez a közösségem, ez segített nekem. Igen. Így átítesen patriotizmus, értelek. Igen. Értek. És ez szerintem ezzel semmi gond nem lenne. Nem. Az nagyobb probléma, hogy a patriotizmus sok emberben annyiban fulladt ki, hogy az nyerje a választásokat, aki azt kiabálja, hogy én magyar vagyok, amúgy én magyar. És akkor, hogyha valaki nem így kiabálja, akkor az már ugye hazaáruló, és akkor az meg bassza meg. Ezt és akkor így minél kevesebb legyen a magyar nép, és akkor a végén az csak ennyi. Itt egy kis kupac magyar nép, de ők legalább nagyon jól élnek, ugye Porsche, Ferrari, Róma, Milánó, minden van. Ezt nem annyira érzem patriotizmusnak, ez pedig azt is lehet, hogyha föltetovál valaki így a homlokára, hogy ő patrióta, attól még nem biztos, hogy az lesz. Very true. Ezt én is kikérem magamnak. Voltam a Partizánban, remek srácok, nem tudom, hogy vágjátok-e őket, ez egy ilyen relatíve kis hírportál. És náluk volt az, hogy én komolyan belehallgattam a Harcosok Klubja eventbe, mert engem tényleg érdekelt, hogy alapvetően mi az, amit ő konkrét veszélynek látnak meg. Sőt, szeretem hallgatni a túloldalt. Tehát jobboldali... Jobb, nem trumpista, de konzervatív műsorokat is hallgatok YouTube-on Amerikában. És belehallgattam teljesen konkrét, és ott kapcsoltam ki, ami mélységesen felháborít, hogy azt mondták, hogy akik ezt az értéket képvisel, mint mind képviselnek, ők a magyarok. Tehát ez szóba nem jön. Mert hogyha én azt mondom, hogy nem értek veled egyet, akkor is azt mondom, hogy te is magyar vagy. Tehát te is az én országom tagja vagy. Jó, nem látjuk, hogy merre kéne menni, vagy nem tudunk megegyezni ebben. Talán sose fogunk dűlőre jutni ebben, de nem veszem el valakinek a nemzeti pozícióját, és az én, és ezt a fajta testvériséget nem veszem el tőle azért, mert nem értünk egyet. Tehát ezt nem tűröm. És nem az, hogy kikérem magamnak, hanem nem, mindenki elment a francba, aki így kommunikál, vagy így gondolkodik, hogy a politikai ellenfelem az nem a nemzetem tagja. Hát mindannyian elvileg azért küzdünk, hogy az a saját víziónkat az országunk jövője érdekében megvalósítsuk. Optimális esetben ez van. Tehát ez az, amit teljesen igazad van, ez az, amit én nem vagyok hajlandó tűrni, hogy a kisajátítsák a nemzeti öntudatot. Elindult a Tesla robottaxi szolgáltatása Amerikában, tehát Dubajban ugye lassan jönnek a repülőtaxik, Amerikában a robottaxik vannak ott, vagy a repülőtaxi nem tudom, hogy már létezik-e Dubajban, de lehet, hogy lassan, de a robottaxi már létezik Amerikában. Az egy más kérdés, hogy úgy van, itt tehát egy furcsaságot felfedezhetsz ezen a képen, mert ez az ember, ő nem utazik ezzel a robottaxival. Igen. Ő a felügyelője. Van egy taxisofér, csak a jobb egyet. Nem, ezt nem mondod komolyan. Ne! Átmenetileg, tesztfázisban van. De azért kurva ilyen néz ki, nem? Istenem, de kínos! És akkor néha így, mint amikor tanultunk vezetni, így átnyúl és megrántja a kormányt, hogy most nem arra megyünk. Pontosan. Jaj, de gáz! De így nem hozunk ki egy terméket. De tesztfázis! Tesztfázis, Gergő! Akkor teszteljék magukba, akkor az éj leple alatt bújjanak el az emberek elő. De nem lehet ennyire egyértelműen felvállalni, hogy hello, a mi új technológiánk még nem megbízható. Gyere, nézzek, milyen ez! Onnan a Checkpoint Charlie-n csempésztek át úgy egy embert, hogy a kocsiban beöltözött az üdésnek. Bele volt rejtve így az üdésben. Na jó, akkor viszont ez? Akkor viszont legyen ez? Miért nem egy üdésben ül, tehát az üdés belsejében ül egy ember, és akkor oda, az ő üdébe is be lehet amúgy ülni? Optimalizálni kell, érted? Akkor három ember az már helyet tud, vagy négy ember helyet tud foglalni. Ez plusz egy ember, ez költséghatékony. Igen, és így hogyha úgy vezet az autó, akkor csak átnyúl így. Az teljesen így a hónalat, így bocs, és így a fülébe sütjük, sorry, oké. Okay. I'm not here. Igen, viszont amúgy az is kérdés, hogy tehát nem az lenne a lényege ennek akkor már, hogy kormány se legyen benne, és csak beüljön mindenki. Hát persze, tudod-e mögött mi van, hogy az Elon Musk is, világ ellensége Elon Musk is 40 éve ígérgeti, vagy nem tudom hány éve ígérgeti, hogy és a Teslával elérjük a teljesen magától működő autórendszer. Ezt nem tudják megoldani. Egyszerűen annyi a változó, annyira sok információt kell borzasztó gyorsan feldolgozni, és annyira kiszámíthatatlan a vezetés, még mindig nincsenek elég közel hozzá. Tehát nem, teljesen igazad van, ha a kormány eltűnése jelezni azt, hogy ez a magabiztosság megvan, nyilván nincs. De kérlek, vegyetek Tesla részét, meg két év múlva, két év múlva jön, akkor jönni fog. Akkor már két éve most jött volna, de most két év múlva jön. Viszont, hát oké, Amerikában nem tudják megoldani, hogy az önvezető autók biztonságosan menjenek az utcán. Hey, sehol nem tartanak, nyomorult. Szánalmas. Magyarországon ugye elhatárolódott a MÁV az alternatív vonatinfótól. Ez a holavonat.hu volt. Ez annyira kínos, igen. Ez a holavonat, ez amatőrök csinálták, ugye? Igen, igen, ilyen vonat szerető emberek, meg vasút szerető emberek, így maguktól, csak egyáltalán szerették volna tudni, hol van a vonat, és akkor erről az MA-ról lekérdezték percenként az összes vonatnak a helyzetét, és azt így, ezt egy térképre feltöltötték. Oh. Na most... Az van, hogy ez oké, hogy elhatárolódott tőle a MÁV, de a jó öreg Lázár János azt mondta, hogy adathalász oldal, vigyázat! Ne is szembesüljenek azzal, hogy más ezt jobban csinálja. Amúgy ez tényleg, ez már egy milyen szint, amikor az van, hogy megcsinálod, ugye van egy ilyen vonatinfo, ahol a MÁV-nál így dolgoznak szakemberek, és akkor azt mondják, hogy figyelj, bazánk, amúgy lehet csinálni ilyen térképet, hogy így lehet rajta látni, hogy, és ott nézhetik az emberek. Tök jó lesz, mindenkinek jó lesz. Jön a Lázár János, figyelj, bazánk, hogy kecsi sokat késnek ám a vonat. Megoldani nem akarom, de nehogy már mindenki lássa. Akkor meg se történik, ha nem látják. Igen, biztosan. Istenem, nem. Ilyenkor az amerikai példát kell követni. Megjelni éjfélkor a gyerekek lakásán, azt mondja, hogy ti most eladjátok nekünk ezt 600 millió forintért, és tessék átírni a nevünk, és akkor hirtelen ezt beépítjük a mi rendszerünkbe, és ezt mi mindig is terveztük. Az amcsik mindig ezt csinálják, a tech cégek mindig ezt csinálják. Ja. Meglelik az új technológiát, kifejlesztő gyerekeket, a fejbe vágják őket egy röhelyes mennyiségű pénzért, hogy lemondjanak teljes mértékben a termékre, és ők ezt átemelik. Tehát, hogy ez nem illegálisan hangzik, de nem az igazából csak ilyen technológia vadászat. Tessék? A pénzt kapnak a fejlesztésükért. Igen. Azt nem vágod, hogy ha majd eladjuk a Cérna gyárat, mennyi pénzünk lesz? A hasonló setupban épült föl a Maker Studio anno. Az még nagyon a korai kezdetén volt a YouTube-nak. És a Disney vette meg őket milliárd dollárért, nem tudom pontos összeget, őrületes mennyiségű pénzért. Bejött a Disney, és mondta, hogy neki kell YouTube Space, meg kellenek izék, tartalomgyártók, úgyhogy mostantól szeretnénk birtokolni ezt a céget, és mindenki azonnal nyugdíjba ment. Tehát akik birtokolták ezt a Maker Studiót, egyszerűen minden, nagy youtuberek voltak. KSMG, a régiek még emlékeznek rá, és azonnal nyugdíjba ment 28 évesen, mert egyszerűen nem volt értelme tovább dolgozni. Tehát ez egy bevett stratégia. És nem csináltak utána saját platformot még, hogy tovább videózzanak? Végtelen pénzük, valami 5-6-an, képzeld el, 5-6-an alapítottak egy gyártó irodát, annak volt hangára, meg stb. Szettek, ez egy nagy dolog volt. Érted, nyakon öntötte őket a Disney pénzzel. Én gondolom, egy ilyen diszét, tehát egy Eurojackpot nyeremény gyakorlatilag ez fejenként. Szerintem fejenként, ja, nem mondom, nem tudom a pontos összeget, de ez rengeteg millió, rengeteg millió. Nem megőrülnél, hogyha nem kéne tovább semmit se csinálnod? Én felkötném magam. Nekem ott van vége. Ülni a tengerparton, vagy ülni a jachton, az nekem a személyes Guantanamo. Én nem tudok cél és irány nélkül létezni, úgyhogy abban a pillanatban, amikor ez nem lenne, hát mit én utaznék egy pár évig, és aztán le egy szikláról. Nem most viccelek nyilvánvalóan, de értsétek a lényeget. A cél és a motiváció az abból fakad, hogy valamerre mozogni kell. Én meghalnék ettől. Te bírnád? Nem. Én biztos, hogy magyaráznék valamit. Lenne egy platform, ahol magyarázni. Nem tudom, én annyira megtaláltam magamat ebbe, hogy így szét, hogy így beszélgetünk. Nyilván én is próbálom olvasni azt, hogy ki mit mond a kommentekben, meg lekövetem én is, hogy mit gondolnak az emberek, de hogy vagy legalábbis próbálom, és szerintem ez az ilyen társadalmi társadalmi diskurzus, amit folytatunk. Én ebben legalábbis nagyon megtaláltam magamat, meg az, amikor a stand-upok után, legyen minden jó.hu, ott maradunk beszélgetni egy csomót mindenféle emberekkel, akiknek tök más tapasztalataik vannak, mint mondjuk nekem. Nekem ez elképesztő érdekes, és lehet majd egyszer, majd valamikor megunom, és én is azt mondanám, hogy így el akarok menni szét nyarolni. De szerintem ez amúgy nem a pénztől függ. És nem. A másik meg az, hogyha, tehát nem is tudom, hozzám vágnának iszonyú mennyiségű pénzt, és azt mondják, hogy most már nem kell csinálnom semmit, én nem tudnám ezt így abba hagyni. Ja, értem. Az lehetséges. Na igen, valahogyan így fogalmaztam. Tehát én kicsit másról beszéltünk, mert én a nyugdíjba menetel borzalmára gondoltam. Igen, de a nyugdíj is egy kötelező, vissza lehet foglalkoztatni magadat. Szóval ezért nem értem, de csak azért mentek nyugdíjba, mert túl sok pénzük volt ahhoz, hogy ne hemperegjenek. Igen. Nem volt muszáj semmit se csinálni. mondjuk, de igen. Én meg azt muszájnak érezni. Teljesen igazad van. Beleszóljak a közös dolgainkba. Teljesen igazad van. Most így belegondolok. Értem, hogy te is ezt mondod, hogy valamit muszáj lenne csinálnod. És de nem a pénz motiválja, ebben igazad van. Mert azért most is jól élünk. Tehát hogy úgy értem, hogy én abszolút megvalami kell nekem ebben az életben, az mégse. Maximum annyi, amit tapasztalatot be kell vallani, hogy mondjuk nem készítem ki a mentális egészségemet, hogy minél több kontentet pakoljak ki. Tehát hogy azért lassítottam a kontent folyamaton, és azóta minden sokkal jobb, de kétségtelen igazad van, tehát hogy igazából most kétszer ennyi pénzem lenne, mint most, valószínűleg ugyanúgy leülnék üvölteni a magyar filmdíjak eredményeiről. És egyébként, bocsáss meg, de ezt muszáj elképzelni, ha egyszer milliárdos leszel, és elérkezik a Brüsszel pénz, amit már annyi ideje ugye ígérgetnek nektek ezek a sötét erők, akkor... Ez csak a Patriotán hallottam. Mert csak ők tudják, mi az igazság. Mindenesetre kérlek, tarts meg ezt a platformodat, mert most teljes mértékben elképzeltelek, ahogy mindig beszélsz az emberekhez, de mindig egy kicsit elegánsabb vagy, kicsit kockiásabb a bajusz, így feljön a jacht sapka, és már eleged van a témákat, már az alaszkai királyráknak az áráról vitatkozó, hát ez már nem hiszem el, hogy mennyibe kerül. Hát így megfizetheted, hogy reptetem le helikopterre, és még teljesen illede hozzá, teljesen illede hozzá. Megint nem hagyták, hogy agyonlőjek egy széles szájú orszarvult. Hát milyen világban élnek? Pedig így dobtam oda a pénzt. Imádnám, ez egy érdekes életút. Igen, monokliba lennék Szilinderrel. Teljesen jó a set, igazából csak a setből indultam ki, de az tökéletes. Az, nem fog szólni, ha megnyerem az Euro Jackpotot, de lesznek jelek. Pontosan ugyanez lesz, innen csak lesz egy cilindelem, meg egy monoklin, meg egy ilyen álbajusz. Nagyon jó, de amúgy amit mondtál ezzel a kapcsolatban, hogy mit csinálnának a nagy tech cégek, megcsinálták ezzel a vonat, holavonattal is, bár ugye, tehát az van, hogy leállították a holavonat.hu-t a készítői, mert azt mondták, hogy bár hülyeség, vagy visszautasították a vágyait. Nem ezt írták, hogy hülyeség, azt írták, hogy visszautasítják Lázár János vágyait, de mégis azért inkább leállítják a honlapot, mert nem akarnak problémát ebből, meg... Ó, fel lettek hívva. Tényleg politikai támadásnak tettek ezzel végül is kitéve, pedig ők csak szakmai érdeklődésüket fejezték ki, de a vonat infomap light megvalósult, yeah! Igen! Tudtam én! Hát nem tudjuk, hogy fizettek-e érte pénzt, vagy csak rájöttek, hogy mivel az eddig is ők csinálták, meg tudják csinálni. Nagyon jó. De van vonat info light, és meg lehet nézni, hogy szépen hogyan késnek a vonatok. Ott késik egy csomó vonat. Remek. Hú, de érdekes. Akkor fel lettek hívva, és lehet egy ajánlattétel. Én ezt úgy érzem, ez olybá tűnél. Nem tudjuk, és én nem is akarok ilyen spekulációkba belemenni. Nem, reméljük, óvatosan kell. Reméljük, hogy kaptak legalább valami kompenzációt, ha már megcsinálták, de hát... És akkor ezt így bocsáss meg, megengeded? Persze. Ne viccelj, figyelj, nincs olyan nagy késés a Balaton felé. Nem, én mindig szurkolok a Balatonnak, én nagyon sokat jártam vonattal Balatonra, ez egyébként egy annyira én központi gyermeki élmény, meg felnőtt koromban is jártam le, amikor éppen nem volt autó, és ez mindig egy olyan csodás dolog, átmenni az Alagúton, megérkezni az északi partra, úgyhogy én a MÁV-nak én nagyon szurkolok. Én általában követek egy youtubert, Edem Aci neve, aki nagyon nagy vonat szerető, és mindig kampányol, amikor kijön az új, mit tudom én, milyen technológiai maglev, vagy mit tudom én, most repülő helikopterek lesznek Dubájba, és mindig üvölt, hogy nem, csináljatok több vonatot, az a legoptimálisabb emberszállítási eszköz, az sok embert elvisz, gyorsan elvisz, megbízhatóan elvisz, csináljatok mindenhova vonatokat, és én is nagy rajongója lettem ennek a technológiának, hogy mindig szurkolok a MÁV-nak, hogy hajrá. Hát igen, már csak ugye rá kéne szállni egy kis pénzt amúgy, de ezzel én is egyetértek, meg ez nyilván bármikor, amikor a MÁV-ról beszélünk, szóba kerül ez is, egyszerűen nincs hatékonyabb közlekedési eszköz, amúgy teherszállításra, igen, sok ember szállítására, és annyira optimálisan, annyira olcsón meg lehetne csinálni. Mert kiépíteni drága, de utána működtetni olcsó, és akármilyen energiával elmegy, hogyha az van tényleg, akkor a Mészáros Lőrinc erőművébe a szemetet lapátolja, és akkor abból van áram, hogyha sikerül valahogy mégis megcsinálni a Paks 2-t, ugye, nem omlik be a fala mindig, akkor meg abból. Igen. Teljesen mindegy. Vagy napenergiából, mindenből meg lehet csinálni, és utána azt már csak hozzá lehet így kapcsolni, meg nyilván valamennyi dízelmozdony úgy is kell, de elképesztő jó lenne, meg tiszta lehetne a környezete, meg minden, és nem. Egész egyszerűen ott van hagyva, lerohadva az egész. Miközben nyugaton, amúgy Ausztriában, Csehország, nagynyugat, iszonyú pénzeket erre fordítanak. Persze, megint csak a közlekedés könnyítése és enyhítése, az nem onnan indul, hogy még egy sávot, Zamcsik csinálják ezt. Na még egy sávot berakunk, sávok, és akkor aztán már minden autó el fog férni. Rohadtul nem, Los Angelesben már 12 sávos utak visznek be a városba, és mégis mindenki a dugóban áll. De egy nehezebb napon vonattal effektíve gyorsabban leérsz, egy jól működő időben induló vonattal. Előbb leérsz a Balatonra, mint autóval, mert ugye ott relatíve kevés, meg az egész városból indulnak kifele az emberek. Egy optimálisabb közlekedési eszköz. Tehát nem szabad úgy rá gondolni, hogy akinek nincs pénze autóra, mert van egy ilyen stigma, ja. Hogy jaj, vagy hogy ha nagyon nincs más, akkor jó, akkor vonat. Ez egy központi eleme, egy jól működő vonatrendszer központi eleme egy modern társadalomnak is. Igen, én is ezt gondolom. És nyilván amúgy Nyugat-Európában, ahol már megvan oldva, hogy ne maximum 160-nal menjenek a vonatok, hanem az a gyors vonatnak a minimuma, a belépő szint. És képzeljétek el, hogy 200-zal menne a vonat Budapestről Balatonra, Debrecenből Budapestre, Szegedről Budapestre, és ott lenne, nem tudom, egy óra alatt, másfél óra alatt, meg 250-ne, és így megállna egy helyen. Igen. Szegedről jön, Kecskemét, és utána Budapest, és a közben pedig egy csomó másik vonat meg menne szét másik irányokba, és akkor csak így átszállnál, jó, és ott lehetsz másfél óra alatt, ugyanúgy, mint kocsival, vagy kevesebb idő alatt, mint mondjuk kocsival, és nem tudod, tényleg nem tudod utolérni kocsival a vonatot, ami jól működik. Igen. Igen, mert igen. A kis ilyen mindenhol így kanyarogni kell, meg akkor az autópályára fölmenni, lemenni. Na mindegy, de igen, egyetértek. És ne értsétek félre, tehát egyértelműen mi nem ennek a határa állunk, hogy még csak egy kis pénzt kapna a vádak, a Shikansent, vagy itt az a japán őrült bullet traineket építenénk. De hogy ez megint csak, tök jól mondod, ez egy dolog, amire gondolni kell. Hogyha dolgozunk, ez lesz a vége. Én nagyon szeretem, amikor itt van a Teki, én nagyon szeretem, amikor itt van a Lali, nagyon örülök nekik mindig. Ilyenkor, amikor nincsenek itt, ilyenkor még jobban tudnak hiányozni, mert igen, mi itt a tegnap sem nagyon működtek a videók a közvetítésben, és utólag kellett bevágni őket, úgyhogy ma se fogunk filmeket nézni. De mi nem működik rajtuk. Így a hangja szar, nem, és egyszerűen nem értjük, hogy hogyan meg miért. Úgyhogy tényleg az kéne, hogy itt Teki éjjel ugye izét telpítsen, Windows telpítsen, és akkor lehet, hogy működik. Ne. Úgyhogy ez van, lehet, hogy holnapra megjavul, mert ilyen hektikusan működik a rendszer, mi meg itt, hát mi meg küzdünk, mint malac a jégen, ami tőlünk telik, azt megtesszük, de nyilván ez külön szakértelmet kíván. Tehát emiatt most nem fogjuk megnézni a Kúja Takács vitát, erre majd kitérünk akár holnap, hát ha addigra ez sikerül, bár nem tudom, hogy te megnézted végül. Én a nagy részét meghallgattam, és hát az az igazság, hogy sok minden nem derült ki, de Takács Péter nem tud gyakorlatilag túl sok mindenre érdemi választ adni. Bár amúgy a Kúja is inkább politikai kérdéseket hozott föl, mint szakmaiakat. Szuggesztív kérdéseket, erre gondolsz? Hát igen, de amúgy azért teljes joggal, azt kell, hogy mondja, mert közben meg tényleg, hogyha megnézzük, hogy Magyar Péter mit látott a Szentesi Kórház, akkor rögtön arra gondolunk mi is, hogy mi a fasz? Tehát itt ez szakmai kérdés, hogy a WC-t így kell lezárni? Hogy rossz? Ez netto közel-keleti egyébként. Hát ez az egész látkép. Amúgy a közel-keleten jobb sok minőséget tudnak produkálni, és itt is tudnánk, ez az igazi Balkán. Ez pedig nem egy szabaduló szobának egy frissen felújított szabaduló szoba, ami egy ilyen, vagy érted, ez a Csernobilnak a szettje, hanem ez egy magyar kórház, ahol műtenek. Egész egyszerűen, hogy nincs erre pénz? Hogy mi az az asztal? nagyon ismerős az az asztal. Igen, ez sok ilyen asztal van. Öregapámtól hozták szerintem. Nézd meg. Szóval ez nem azt mondom, nem retkes, meg nem miszét, nem gusztustalan. De hogy igen, hogy miért kell ezekbe a 40-50 évvel ezelőtti eszközökkel felszerelni egy műtőt? És lehet, hogy amúgy tök jól működnek, és nem ezen az első, amit ugye ki kéne cserélni, amikor jönnek a reformok, majd tavasszal, ugye? De hogy irgalmatlan mennyiségű pénz megy el az államház tartásból nagyon sok mindenre, és ez, az biztos, hogy ezeket is le lehetne cserélni, meg lehetne újítani. Figyelj, a társadalom alapját képezik az egészségügy és az oktatás. Legalábbis az én szemléletemben az, amivel kineveljük a társadalmat fenntartó kicsiket, és amivel életbe tartjuk a társadalomban dolgozó nagyokat. Ilyen szempontból semmi más nem lényeg. Semmi más nem lényeg annyira, mint az egészségügy meg az oktatás. Az én szemléletemben, de whatever. Viszont most olvastam egy másik cikket, ami azt mondta, hogy valami őrületes százaléka a magánorvosoknak nyugdíjas korú. Nem csak azok kórházak és a technológia idősödött el, hanem az orvosok is. De legalább ez ismerős nekik, ugye? Már nem ez, de igen, ugye? Igen, ez egy nagyon komprehenszív rendszer, nagy rendszerben átértelmezendő helyzet, mert az is nagyon fontos, hogy mondjuk a szakértelmi utánpótlás hol van. A nővérek is nagyon túl vannak dolgoztatva, arra is rengeteg cikket olvasunk, nagyon túl vannak dolgoztatva, alul vannak fizetve, mindig kevesen vannak, és mindig idősödik az a szakmai réteg. Persze ez most ilyen, főleg a megvilágítás miatt nagyon dráma, de sajnos ott, itt az ember, itt dolgozó emberekre is kell ilyen szempontból gondolni, hogy sajnos ők is kopnak el. A legfurcsább az volt az egészben, hogy a kúja felvetett a Takácsnak, hogy bocsánat, a Takács mondta, hogy nagyon jó, hogy elmentek a Szentesi kórházba, mert ő nem tudott erről a helyzetről. Nem! Nem elfogadható! Nem elfogadható! Ez mint a Tucker Carlson meg a Ted Cruz-nál, hogy nem tudta a Ted Cruz, hogy mi a nemzetiségi összetétele Iránnak, miután javasolta, hogy bombázzuk őket. Tehát ez nem! Ilyen nincs! Honnan kellett volna tudnia? Te jó, hogy szólsz, barátom! Bullshit! Ezt nem fogadom el? Nem tudta! Hát de honnan kellett volna tudnia? Ugye nem az ő felelőssége. Nem őre van rábízva. Két dolgot nem fogadok el. Az, hogy nem ért valaki ahhoz a területhez, ami rá van bízva, mint az egészségügyi miniszter Amerikában. A másik pedig az, hogy egy igen nemes válaszra nem válaszolnak. Ezt főleg az amcsik csinálják. Ez az, ami egy egészséges törvényjavaslat lenne, hogyha egy szenátusi meghallgatáson egy politikus egy igen nem válaszra, többszöri felszólításra sem hajlandó válaszolni, le van mondva a pozíciójáról. Ez egy olyan őrült trend, hogy mit tudom én, ön szerint be kell oltani, ez volt is azt hiszem konkrétan, ön szerint be kell oltani a gyerekeket bárányhimlő ellen, vagy mízóz ellen. Be kell őket oltani? Igen vagy nem? Ez a legegyszerűbb dolog, hogy egy egészségügyért felelős politikai jelölt, az hogy gondolkozik a gyermekoltásokról? Szerint be kell oltani? Hát nézzék, és az volt a véglegesen az a válasza, hogy az oltásokkal kapcsolatban az ő véleményét nem érdemes követni. Az egészségügyért felelős, ez ott az RFK Jr. Ja. Ez egy nagyon vicces, mémesített jelenet, de a jelenséget kimutatja. Nem, a politikusok nem tehetik meg azt, hogy egy ilyen kérdésben nincs egy határozott, átgondolt és megvédhető álláspontjuk. Ugyanígy, mint az, hogy nem tudja, hogy melyik kórházban mi történik. Sok esetben ez teljesen jogos, de azért nyilván vannak ennél differenciáltak kérdések, és ezzel szerintem nagyon könnyű lenne visszajönni, de teljesen értem a felháborodásodat. Minden részletezést igényel, de oltsuk ebbe a gyerekeket, azt szerintem azt nem kell, nem lehet talán sokáig ragozni. Szerinted, várja, fölteszek egy eldöntendő kérdést. Ja. Szerinted, hogyha a János kórházban mondjuk a babamentő inkubátor, ahova, hogyha valaki szül egy gyereket, akit nem szeretne megtartani, és így beteheti egy inkubátorba, hogy megmeneküljön az élete a gyereknek. Ez specifikusan nem egy, tehát nem az, amikor valaki koraszülött, és nem, ez értem. Igen. Tehát ez egy ilyen borzalmas dolog, hogy egyáltalán ilyen kell, hogy legyen, de vannak ilyen helyzetek, és így megmenekülhet a gyermeknek az élete. Igen. Szerinted, hogyha ez elromlik, akkor ezt érdemes azonnal megjavítani, vagy nem? Ja, hogy ez prioritást élvezel. Igen. Nézzük meg a potenciális kárt. Egy már létrehozott és már élő embernek az életét elveszíthetjük, úgyhogy ez prioritás kell, hogy élvezzen. Aha. Elég-e kirakni rá egy papírt, egy A4-es nyomtatott papírt, hogy nem működik? Vagy... Érzem, hogy így szerintem mit szólsz ez a gondolatjátékhoz? Az elég, vagy inkább meg kéne javítani? Nem! Nem, azt meg kell javítani, vagy szerezni egy pótlát. Hogyha valami elromlik, akkor szerezni kell egy pótműgépet, ameddig az nem javul meg. Érdekes. A János kórházban úgy oldották meg, hogy egy papírt raktak oda, hogy elromlott. Üzemen kívül van. Nehogy belerakják véletlenül szegény gyereket. Egy alapból egy kétségbejtő helyzet. Ez borzasztó. És ahhoz ezt látjuk, hogy üzemen kívül van. Még csak azt se értek ki, hogy elromlott, még nem tudtuk megjavítani. Bocs, basszus. Nézd, ide tudod vinni. Hol az alternatíva? Azt kerestem, néztem itt a feliratokon, hogy van-e valami, hogy kérjük, akkor jelentkezz ezen a gyermek osztályon. Hát gondolom a portára oda kell menni, bocsánat, abból kurvára ki vagyok, mert szültem egy gyermeket, akit nem tudok mit kezdeni, egy inkubátorba ide kell raknom, mert ebbe a borzalmas emberi helyzetben vagyok, hova tudom vinni? Igen. Hogy lehet? Hogy lehet? Ez tényleg az emberi minimum nem sikerült, hogy itt megmaradjon. Katasztrófa. Takács Péter, mit gondol, ezt meg kell javítani? Igen vagy nem? Bassza meg. Ez nagyon-nagyon durva. Tehát a pro-life, pro-choice, stb. Hadászatnak, hogyha van egy közös pontja, az, hogy itt van ez a gyerek élet, akkor ez már ilyen szempontból valakinek muszáj egy felelőssége legyen. Mondom, akármilyen mennyire is tragikus ez a kép, és számomra tényleg a legfelháborítóbb az, amit mondtál, hogy nem ad semmi továbblépési lehetőséget annak a szerencsétlen mentális helyzetben lévő nőnek vagy akár férfinak, aki ott maradt egy gyerekkel és nem tud vele mit kezdeni, hogy nem ad egy izét, hogy erre indulj, vagy ezt csinált, hanem csak ott áll egy A4-es papír előtt. Ez kegyetlenség. Ez annyira szörnyű. És mi nem nincsen légkondicionálva, vagy mi a problémája, vagy miért van üzemen kívül? Az inkubátor jelenleg nem üzemel. Ennyi. Ezt tudom mondani. A kórháza megkeresésünkre azt válaszolta, írja a Telex, hogy több inkubátor is rendelkezésre áll. Igen. ez oké, nem sikerült, ez, hogy ez így kiderüljön, de valamelyik osztályukon, oké, a perinatális intenzív centrum osztályunkon súlyos állapotú újszülöttek, illetve kis, akár 1000 gram alatt is újabb világra jött koraszülöttek ellátása zajlik, ez nagyon fontos, hogy ezt megtudjuk. Ja. Az ön által hivatkozott, a nem kívánt gyermekek anonim elhelyezésére szolgáló inkubátort 7 éve helyezték ki, azóta egyetlen csecsemőt sem helyeztek el benne. A csengő, a jelző csengő mostani meghibásodásának javítása folyamatban van. Ez idő alatt az inkubátor nem üzemel. Felhívjuk a figyelmét, hogy az intézményben kollégáink rendszeresen ellenőrzik a higiéniai feltételek teljes körű betartását. Fair enough. Csengő. A számot kiírhattak volna, ezt a számot hív fel ide. Igen. Lesz, hogy csecsemőt, mert nem működik a csengő. Tök jó. Küldj egy díjmentes SMS-t erre a számra, és akkor csögnek. És de azt jól olvastuk, hogy ezt nem használták egyáltalán az utóbbi 7 évben. Azt írja a kórház, igen. Hát, 7 év alatt egyetlen csecsemőt se helyeztek el. Ezt mondjuk nem gondoltam volna. Mondjuk ez valahol meg egy tök jó dolog. Ez egy igen, tehát hogy ez egy kis remény dolog. Hogyha nem az történt, hogy mondjuk nem tudom. Na jó, hogyha nem történt valami rosszabb dolog. Igen, vagy egyébként persze, tehát a szülészosztályon is bent lehet hagyni, egyszerűen ott hagyni a gyereket, rengeteg módja van, hogy elhagyjunk egy gyereket sajnos. De ez egy pozitív dolog, hogy ez nem egy gyakori dolog, amúgy is fogy a magyar. Atyaég, de ez a kommunikáció katasztrófa. Tessék, segítség, mert hát mindegy, nem prioritás nekik. Nézd, ha valamit, ha egy dolgot meg tudok érteni, az az, hogy a János kórháznak 1000 problémája van. Én sokáig oda jártam, oda tartoztam, láttam ott az állapotokat és a küzdelmet, amit folytatnak a pénztelenségükkel. Tehát alapvetően azt értem, hogy ha valamit, ezt az opciót nem használják 7 évig, akkor a prioritás listán lesorolják, csak a rizikó akkor, hogy én nekem nem lenne lelkem. Ja, igen. Tehát 7 éve nem használ, most jön valaki, akkor most jön valaki, és ott nagyobb baj lesznek, tehát így ez már ilyen moralitás szempontjából, de ilyen szempontjából kicsit könnyebben megérthető ez a helyzet, az true. Ja, de teljesen egyetértek veled. Térjünk át viszont a kulturális híreinkre, kis mókásabb dolog, most már zárásképpen. A Magyar Mozgókép Fesztivál díjazit átadták. És megint nem hívtak. Nem hívtak el? Nem. Engem semmilyen magyar eseményre nem hív senki. Egyedül a Hunyadinak a díszbemutatóra, nem, a Hunyadiban se a sajtóbemutatóra nem hívtak, hanem a díszbemutatóra hívtak. Elhívtak a díszbemutatóra? Elhívtak a díszbemutatóra. Nem behaverkodtam haverokon keresztül, hanem ott tényleg elhívtak. Sehova soha nem hívnak. Magyar indie filmek bemutatójára hívnak, és ezt még utána megnézem moziban. Azok kedvesek, de nem. Hát ez sajnálom, pedig láthattad volna, hogy kik nyernek. Én legalábbis onnan értesültem, hogy láttam, hogy Duszka Peti átad egy díjat. És hell yeah, Duszka Peti. Én büszke is voltam rá, itt nem látok róla viszont képet. Gondolom, ők csak a díjazottak. Igen, ja, ez szegény Duszka Peti. Nem most Peti. kapott díjat. Persze, már kapott ő is díjat, meg most ugye ő is csak a Gáspár Győzikével utazik, úgyhogy nem is akarnánk zavarni. De a Hunyadi az most volt jelölve, vagy? Igen, és kapott is díjat a Hunyadi. Igen. Hunyadi sorozat a magyar siker televízióban és streaming felületen szintén csak nem 1 millióan látták, amit tényleg nem is lett rossz. Követően Európa szerte hódít, bemutatták a szomszédos országok mellett Németországban, Ausztriában, Olaszországban, sőt, a törökök is érdeklődnek a pont. Akkor lehet, hogy nem. Az nagyon érdekelne egyébként, hogy a török nézők hogy élik meg ezt a sorozatot. Amúgy tényleg érdekes, mert ugye nekik van érintettségük benne, és ráadásul nem is feltétlenül rossz színben vannak feltüntetve. Nem, nem az érdekelne főleg, hogy mennyire sztereotíp a rálátásunk. Én 1000 éve kotlok a Hunyadi videómon, és most megint adtál nekem, drága barátom, egy újabb aspektust, amiben érdemes belegondolni, úgyhogy ez díjat nem nyert. Nehéz. Tessék, de nem nyert díjat, akkor hála Istennek, azt legalább. Azért, mert a játékfilm kategóriában nyert a Hogyan tudnék élni nélküled, és a tévéfilmek között pedig a Sereg. Na jó, pontosan tudom, hogy a nézők múltkor is megszóltak, de látok, hogy kicsit túl intenzív voltam, úgyhogy hagyj fogalmazzam meg. Érezd otthon magad, Gergő. Oké, a Hogyan tudnék élni nélküled, az semmilyen megközelítés szempontjából nem a legjobb film idén. Nem a legjobb film úgy általában nem jó. Az a helyzet, hogy ez nem jó, és az, mert erről most gyártok videót, konkrétan innen lemegyek és legyártom a videómat, de nem baj, legyen egy kis, hogy is mondjam, egy kis előjáték, skacak. A nosztalgia élménye az nem filmélmény. Az nem egy érték, amit egy filmet teremtett, az, hogy valaki idejön, és így, emlékszel, amikor fiatal voltál? Emlékszel, amikor szép voltál, és minden könnyű volt, és nem volt felelősség? Emlékszel, az jó volt? Hell yeah, stáblista. Ez nem egy filmművészeti alkotás, úristen. Nem. Tehát én mindenkinek nagyon örülök. Én borzasztóan örülök a magyar filmek sikerének. Ugye általában filmek és sorozatok, az, hogy mi nézzük, az egy csodás dolog, 800 000 ember mentem megnézni, hogy hogyan tudnék élni nélkül. Tehát garantálom, hogy egy jó részük élvezte is. Király, ez fontos. Magyar film megy a magyar moziba, és bemegy rá a magyar néző. Hell yeah, ez egy szar volt. Annyira sértve éreztem magamat. Tényleg nem fogom, nem is fogom ez sokáig ragozni. Nem a legjobb. Hogyan tudnék futni nélkül, egy sokkal jobb film volt ilyen szempontból. Én azt promotáltam volna, de ugye jól láttam, hogy a Most vagy soha is jelölve volt. A Most vagy soha is nyert díjakat, igen. Ne! Díszlettervező, Maszk. És ami a kedvencem, ez fel. Egy mellékszereplő. A Horváth Lajos Otto nyert. Horváth Lajos Otto legjobb mellékszereplő kategóriában nyert, aminél szerintem korrektebb dolog nem is lehetne a díjazottak között. Ez very true. Volt, akinek én is örültem, de ez very true. Horváth Lajos Otto, törpapa, a kitalált mellékszereplő, aki az egészet a hátán elvitte. Ez teljesen aki true. A bőrdesz szállat végig tudta vinni benne, hogy mindig kupán vágják szegény gonosz, hókusz-fók, így mindig így járványkodik. Ez true. Parádé. A legszerethetőbb karakter az egészben, pedig bassza meg, hogy lehet a Petőfi Sándorék ellen szurkolni, nem? Hát ki szurkolna ellenük? Hát nem is szurkolok ellenük, de a törpapa szegény, az... hogy ezt a személyes tragédiát, hogy ő neki meg kell felelnie a császáriaknak, miközben ő magyar, és így küzd a régi énje és az új. Ő a magyar hős ebben a történetben. Én azt mondanám, hogy ő az igazi magyar értékeket képviselő hős a Most vagy soha című filmben, mert ő folyamatosan mindenki arcon vágja, és beesik a Dunába, és szenved, és kúszik, és mászik, és nem adja fel. Tök igazad van. Ő ilyen szempontból, hogy mindenkinek meg kell felelni a körülöttünk lévő nagy hatalmaknak, ezt mind ismerhetjük. Ja, van, akinek igen, ő lehet a példakép, hogy kiszolgálja a hatalmat. Ahogy... az büszkén és lelkesen egy igazi magyar állampolgár. Igen, igen. Viccelünk, de. És így a tényleg így a koszból, porból felküzdi magát, és, de mégis mindenki belerúg, és senki se szereti, és ebben kell, ez egy személyes tragédia. Igen. És ezt a Horváth Lajos Otto nagyon szépen játszott el, tényleg. Ezt én is kiemeltem, ő volt magasan a kedvencem az egész alkotásban, de tényleg, függetlenül attól, hogy mit képviselt, vagy érted a karakterének mik a jellemei, maga a színész az így ott volt, és odarakta. Erre gratulálok, ki volt, megnéztem a többi színész díjat is, nem akartam spoilerezni magamnak, mert ahhoz vagyok szokva. Hol vagyunk. Férfi főszereplő, ők tudják, mi a szerelem, Blaskó Péter, női Molnár Piroska a Csendeséből, női mellékszereplő Tankó Erika, 1% indián. És a Horváth Lajos. A díszlettervező, akkor... A díszletek jól néztek ki a Most vagy soha, az igen, és a CGI se volt. Nem, az meg kell hagyni, hogy az teljesen rendben volt. A Hunyadiban is az nagyon érdekes egyébként, hogy ahhoz, jó, mondjuk ez nemzetközi produkció, de hogy... Tehát a Hunyadi az kategóriákkal megérdemel. Most azt nézem, hogy kategóriákkal felülmúltam. Sereg. Olybá tűné, hogy nem! A Sereg nyerte meg, de én ezt nem hiszem, mert most azt lapozgatom, elnézést kérek a nézőktől, hogy nem rátok figyelek, de most azt próbálom megtalálni, hogy hol van a Hunyadi, hogy mit sikerült neki elhapolni. Nem nyert semmit a Hunyadi. De ez nem lehet. Semmi. Az biztos, hogy nem azért, mert hogy nem jövőre tudom, jelölik? Hogy, ez biztos, hogy akkor jövőre jelölik csak. Lehet. Itt a Mozgókép Fesztivál cikkében csak ez az említés van a Hunyadiról, hogy jó. Ez nagyon komplex élmény az. Nagyon. Én ezt ma befejezem, ezt a videót most már muszáj befejeznem, úgyhogy erre számíthatok, de fogunk az én népemmel is beszélni a Hunyadiról. Az egy annyira rétegelt alkotás, annyi remek és annyi katasztrofális dolog van benne, hogy ez számomra őszinte büszkeség. Tehát, hogy én a Hunyadira konkrétan büszke vagyok, mert egy olyan részint magyar produkció, egy részint magyar hősről, amivel úgy igazán így bele lehet menni, és lehet foglalkozni, és átnézni a karaktereket, a dinamikákat, hol volt elrontva a narratíva, hol hozták ki ügyesen, hol változtatták jól a történelmet, tehát így ennyire lehet csámcsogni rajta, ez egy nagy büszkeség. Ja, nyilván lehet abból is bele lehet kötni sok helyen, de hogy mégis ez egy másik szint. Viszont ami fontos még itt a szénél, a Mozgókép Fesztiválnál, váratlan helyen érkezett a kritika, Révész Bálint, Kix rendezője, azt mondta a beszédében, a díjat megköszönő beszédében, úgy gondolom, hogy jólétben élő társadalom nagy része nem látja, hogy széles rétegeknek nincs esélye a boldogulásra, hogy mennyien élnek lakhatási szegénységben, vagy hogy mennyire lehetetlen szintet lépni a ranglétrán. Remélem ez a film felbátorít minket arra, hogy személyesen és tegyünk azért, hogy a körülöttünk élő nem annyira szerencsés emberek is érezzék, hogy egy csapatba tartozunk. Amúgy tényleg érdekes, amikor valaki kormánybiztos előtt, meg nem tudom, amúgy ez is egy kicsit furcsa nekem, hogy ugye a Kál Csaba, a Magyar Mozgókép Ipar Fejlesztésért felelős kormánybiztosként kell ott elmondania, hogy akkor nagyon jó a magyar film, nagyon jó, itt ez a díj, nagyon jó a magyar film, hogyan tudnék én. És akkor valaki feláll átvenni a díját, és akkor elmondja, hogy figyelj, amúgy igen, nem annyira jó irányba mennek a dolgok, hanem rossz irányba mennek a dolgok, nyílik a társadalmi olló, és az emberek pedig persze nagyon élvezik a magyar filmeket, hogyha eljutnak egyáltalán moziba, mert nem mindenkinek van fejenként 5-7 ezer forintja arra, hogy az egész családot ugye mondjuk elvigye a moziba. Sőt, évente most már. Kétszer. Igen, sőt, most már. De ez érdekelne erről a véleményed, hogy hogy látod ezek művészeknek ezek a politikai megnyilvánulásai, ez mennyire helyén valóak? Úgy általában kérdezem, tehát hogy alapvetően sokan mondják azt, hogy jó van, te gyakorlatilag a társadalom jólétéből élsz, mert a művészet az egy luxus cikk, hogyha a társadalmi ugye produktumokat tekintjük, az egy, hogy már ilyen dolgokat tudunk csinálni, hogy filmeket gyártunk, az egy menő társadalomnak a sajátja, úgyhogy ilyen szempontból ezek az emberek ne pofázzanak, hanem élvezzék ki, hogy egy olyan társadalomban élnek, ami el tudja tartani a művészetet. Van egy ilyen vélemény, meg van egy olyan, hogy a művészeknek kiemelt joguk és okuk van arra, hogy politizáljanak. Te hogy fogadod ezeket a megnyilvánulásokat? De most, hogy átbeszéltük, az, hogy igen, nem, de szerintem ebben mindkettőben van igazság. Az, hogy nyilván, hogyha valakinek van egy platformja, ahol el tudja mondani a véleményét, meg sok emberhez tud szólni, akkor szerintem azzal, én azt gondolom, hogy ezzel jár valamilyen felelősség, hogy értéket is közvetíts, de közben meg, érted, a Harry Kettner híresen elmondta, ugye például a híresen, én ott voltam, meghallottam, meg megnéztem utána azért, közös többszöröst ott elmondta, hogy ő neki hiába van platformja, ő nem akar politikáról, meg közéleti dolgokról beszélni az emberekkel, mert ő nem akar ezekbe belemenni, és amúgy ez is szerintem az embereknek szíve joga nem belemenni a közéleti kérdésekbe, aztán szíve joga a közönségnek meg ezért megítélni őket ilyen meg olyan szintű közéleti személyiségeknek. De szerintem a Ricky Gervaisnek is tök igaza volt, amikor a Golden Globe-on elmondta, hogy vegyék át a díjaikat, és aztán pedig ne kezdjenek el papolni, hanem takarodjanak, berúgni, meg kussoljanak, meg drogozzanak a WC-be, hogyha akarnak, de ne kezdjenek el itt ilyen social commentary-t ott előhozni, hogy a szegények miközben embereket leginkább kihasználó vállalatainak dolgoznak. És azt pedig elfogadják onnan a pénzt, meg itt a díjat, és aztán utána elmondják, hogy ne dolgozzanak sweatshopokba emberek, és utána mennek nem tudom milyen Gap reklámba, ami meg folyamatosan törnek ki az ilyen botrányok. Ebbe teljesen egyet tudok érteni vele, ugye mit is mondott, azt mondta, akkor még volt az ISIS, hogyha ő lenne egy streaming platformja, akkor oda is elmennének forgatni. Yeah. De mégis közben meg, hogyha van egy lehetősége az embernek ott elmondani, amit gondol, és azért ne tudjunk úgy, mint hogyha mindenki, aki ott díjat kapott volna, persze, az a rendszer kitartottja lenne. Ez nem így van. Nagyon sok szakember dolgozik, amúgy főleg a háttérmunkákban, nem arról van szó, hogy akkor most így iszét ki kell rakni az arcát a plakátra, és akkor ott van a Törpapa, meg a Petőfi, és akkor ők így a rendszernek a részei. Még őket se gondolom feltétlenül, hogy ők a kiszolgálói lennének a rendszernek. Persze, hiszen itt egy filmet csinálnak meg, aminek van egy narratívája, de ez nem biztos, hogy ez azért nem az Elkurtuk, meg Elment az összöd. Szóval ezek azért más koncepciók. Érzünk azért nagy különbséget egy romantikus komédia és a Most vagy Soha között. Tehát, hogy azért... Hát igen. Viszont ebben teljesen egyetértek veled, és ez megváltozott bennem is olyan szempontból, hogy sokan írták a Hunyadi kapcsán, hogy ha már erről beszéltünk, hogy az adófizetők pénze ment el erre. És én itt húztam be egy kicsit a féket. Egy államnak a felelőssége a nemzetek kultúráját támogatni. Az adófizetők pénzéből tessék arra árulni, hogy színházak legyenek, múzeumok legyenek, tartsuk fönn a várainkat és az egyéb leleteinket. Tehát, hogy a film is beletartozik ebbe, a kultúra támogatása az államnak, és így az adófizetők pénzének a helyes útja. Ez kétségtelen. Viszont a túloldal meg ugye az van, hogy itt egy egész más problémáról beszélünk. Rengeteg más hiányosság van az országban, és így ez fájó lett egy ilyen film. De most a színészek és ugyanez a distinkció van, hogy szerencsétlen gyerek színészkedni akar, ez a lehetősége, hogy valami olyan dologba színészkedjen, amit nem kávéért kell megcsinálni, fair. Ugyanakkor viszont a konnotációi és a következményei, azok ugyanőt őt is kell, hogy nyomják, mint bárki mást. Egyetértek. De tehát nyilván különbséget kell tenni a között, hogy valaki igen. majd Rákai Filip majd így kiáll és elmondja, hogy én sose értettem egyet ezzel a rendszerrel, mondjuk. Hogy szegény szegények, és akkor beül a Maybachba. Szóval igen, jó, ez, miután eladta a állítólag ugye a telkét, amin gyár épül, ipari parkká átminősítették, és akkor drágán meg. Szóval ez egy dolog. A másik dolog, hogyha valaki színészként, háttérszereplőként mondjuk szerepelt a Most vagy Sohában, és amúgy ott azt pont hallottam egy színész ismerősömtől, hogy direkt úgy keresték, hogy fiatal magyar színészek, mindenhonnan, statisztának is tök mindegy, mindenkit így fölkaroltak a színészek közül, akit tudtak, és így bevágták oda, és akkor így láttam én is egy cimborámot, hogy ott integetlen, valami ablakból. És ez szerintem egy tök jó koncepció. Más kérdés, hogy biztos ennyi pénzből ezt lehetett megcsinálni? Ja. Más kérdés, hogy egy ilyen nagy, ilyen pátosz, homály az egész film, és nem történik benne a törpapa száján kívül túl sok minden, ami izgalmas lenne, meg nem tudom, ilyen Szendrő Júlia verekszik. A terhes lány, igen, akinek egyébként is csod. És neki esik az asztalnak, de mégse történik ebbe semmi. És nem beszélünk erről, mert lényegre, és amúgy is az ő élete fenomenális volt, amiből semmi nem került bele a filmbe. Tehát ezt sokan problémázzák, hogy ő egy háttértáncos karakter volt, pedig az életben ő egy fenomenálisan izgalmas nőszemély volt, aki rengeteg mindent tett egyébként a női jogokért is, és stb. Persze, de jól mondod, ez másik kérdés. Ja, tehát ez mindenkinek ezt a saját helyzetében meg lehet ítélni. Az, igen. hogyha valaki amúgy ezeket az értékeket az életében közvetíti, amit amúgy itt is elmond, és azt mondja, hogy az a kormányzat, amelyik nem képviseli ezeket az értékeket, azzal én nem értek egyet. Ezt el lehet mondani, szerintem korrektül is így, meg el lehet mondani iszonyú képmutatva. Úgyhogy ezek szerintem a kiállásnak igenis van helye, és hogyha erre fény derül, hogy ez egy képmutató kiállás, akkor annak a retorziójának, a borzalmas mémeknek és a böködésnek annak is megvan a helye. Úgyhogy szerintem ezeket egyenként lehet csak megítélni. Respekt, ez teljesen szépen leányaltad, így van ez. Ugye, hogy ezt most új fényből tekintek erre a kérdésre, igen. Szerintem amúgy nem lehet, nagyon sok mindent nem lehet így általánosságban megmondani. Általánosságban a képmutató kiállás és ezen a vergődés, hogy legyen már jó a világ, de én azt csinálom csak, hogy így fölmarkolom a nagyon sok pénzt, amit a kínai sweatshopokból így összesöpörtek nekem a gyerekek, és akkor megyek nyaralni. Na ez, igen, ez bassza meg. Viszont, hogyha valaki végig dolgozza az életét pont a filmiparban, és akkor kiáll végre, és így ott van a fényen, és azt mondja, hogy ja, szevasztok, bassza meg, aki a sweatshopokat megcsinálta. Ezzel emellett pedig hogy nem lehet kiállni. Sajnos amúgy a végére értünk a műsornak, csak azt akartam elmondani, Gergő, hogy viszont tehát akkor, aki szeretne meghallgatni téged rendelni, akár magyar filmekről, mert igen. ugye hát a Most vagy Sohában már beszéltél eleget, de mondjuk akkor a Hunyadiról Hunyadi még nem. Most jön, meg a Cica Verzum, meg a Minecraft film. A Minecraft film az nem, mert én a Hollywood hírügynökségben dolgozom, oda érdemes feliratkozni, már olyan régóta csinálom, hogy amikor megkérdeztem a közönségemet, hogy szeretnének-e hallani egy jó kis kritikát a Minecraft filmről, az volt a kommentek 90%-a, hogy tudjuk, hogy mit gondolsz. De olyan régóta vagyunk veled, pontosan tudjuk, hogy mit gondolsz, úgyhogy inkább lépjünk tovább, úgyhogy arról nem lesz, de a Töröcsik Franciska multiverzum feldolgozása nem sokára érkezik a csatornára, úgyhogy látogassatok oda. Twitchen most nem vagyok, mert nem lehet mindent egyszerre csinálni, úgyhogy most éppen én nem streamelek, de oda is Bölcsész Klubban megtaláltok, és térünk vissza augusztus környékén, vagy talán már július végén. Illetve, hogyha az utazás érdekel titeket, éppen most megyek megdögleni 1400 méteres hágó tetején, AFK légiót találtok. Nem emlékszem a forgatás egy jelentős részére, mert olyan szinten hegyi beteg voltam, hogy nem tudtam magamról, és ezért megvannak a videófelvételek, és együtt néztem végig csette, hogy de izgalmas, de ez is volt, srácok, ez is volt. Semmire nem emlékszem. Kinyírta az agyam, úgyhogy ez nekem is egy új élmény lesz. Na, nagyon örülök, Gergő, hogy eljöttél ide hozzánk, és ismét emelted a jelenléted, a műsor fényét. Igyekeztem, menjél megtisztelés. Mindig örülök, amikor a Cérnagyárból így kollabolunk, ilyen crossover epizódokat megcsinálunk. Én is többet. Követeljétek ki. Úgy értem, hogy igen, most nem magamra gondolok. De a Szirmait is a komment szekcióba itt írjátok le, hogy hányszor szeretnétek még látni, milyen rendszerességgel Gergőt itt nálunk, és akkor megpróbálunk ehhez igazodni. Jaj, de kedves. Igen, de úgy általában, hogy vidd ment a hírügynökségre, a Radics Petit a pamkutyába. Ezt, hogyha nézőknek erre igénye van, szerintem ezek olyan mókás Benjit meg az összes csatornára. Mindenhova a Technoscope Benjit. Alap mantra, ami fel van írva a recepciók fölé. És abszolút, abszolút helyes. Na igen, úgyhogy köszönjük szépen, hogy eljöttél, hogy lassan megnézhetitek, hogy mit gondol Gergő, hogyan tudnék élni nélküledről a Hollywood hírügynökségen, és hogy hogyan nem fulladtál meg akkor még. Ennek is nagyon örülök. Köszönjük, hogy ma velünk tartottatok. Az egész héten vendéghét van, úgyhogy holnap ismét óriási meglepetés vendéggel fogunk jelentkezni, és meglátjátok, hogy mi lesz a nap telpülése, mert most nem az Ádám fogja eldönteni, hanem egy vendégünk. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Tartsatok velünk holnap is, mert mi holnap ismét itt leszünk. Szevasztok! Azt kell mondani, Gergő, hogy a kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Ja, a kérdés már csak a bocsi, de hülye vagyok, elnézést, a reflexet. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek. Ezt most mind felejtsük el. Jó, ez a jó, közé, szevasztok. Amúgy ezért szeretem, amikor elkúrjuk. Ez akkor még vicces. A média tréning a fejemben, már így hallotta a hanglejtésedet, hogy levegy, és akkor bekapcsoltam a... Szevasztok!